اس پنزم باب دیدانا شروع کی گی پدی پنزم باب کے شبہات پر رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانے دیکھڑی داغے جوابو نہ کئی بیا اغب او کی تر داغ پورے پاتا دیر شمایات کے باغو کی داغے نا عرص تو بیا او پناہ دیر شم کم داغ دی بیا با تسلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا او تخویق بی کافرانو تا پا اخیر کی بیا زجر بی پا انکار دا رسالت باندے او داغ با پیش کئی پا ثبوت پا پیش کئی پا شہادت دا اللہ تعالی باندے چی اللہ گوادے چی تا دا اللہ رسولی دا با ذکر کئی خواہ نو داو گوری ولا قدر سلنا واللہ وی قسم دے یقینا مونگ را لگلی رسولان رسولان من قبل کا مکستانا دا جواب دا شبہ دے دوی تیرا دکھو وی من تا ذکر رسول نمانو تسنگ رسولی تا خود مونگن دے انسانی خضا دے مشتا چی دے مشتا نو دا رسول اللہ وی نو اللہ وی ولنا دا دین مکی چکم رسولان تا دی وغتولم دا سیو من قبل کا مکستانا وجعلنا لهم ازواجا او مقرر کرو وجعلنا لهم او جوڑ کرو منگا غوی لرا ازواجا بیبیانی و ذریتا او اولاد دا غا مخینو پیغمبران هم بیبیانی او اولادو نکستای نداست خبره دا خوشوی او دیکی دوی تا اشاره و مکرا چه و مکی والا و تاسو پا خپل زان تا دا ابراهیم علیه السلام اولاد وای نو ابراهیم علیه السلام چه تاسو پیغمبر هم منی او زان تا اولاد هم وای نو ولی تاسو بیاد کم دای نرالی چه دا غا خدا نوا دا غا بچی نو نو بیاد کم دای نرالی اغا هم رسولو کنا نو چه اغا رسولو خدا و بچی او نو دام رسول دی خدا و بچی اشتا داست خبره دا و ما کانا لی رسولین نو دوی بلی تراز کرو ویده کنا مونتا کما معجزه راولا نو داغی جواب ورکی و ما کانا لی رسولین او ندی ممکن رسول لرا ایات یا بی آیتین چه راولی کما معجزه الا بی اذن الله مگر پا حکم دا اللہ پا توفیق دا اللہ اغا پا خپل اختیارات سردہ کارون نشی گولی بلکه دا اللہ تعالی دا طرف ورطا اختیار الله تعالی ورته معجزه را ولیږي خالق لكل اجر کتاب نو دوی سره چې دا خبره ختمه شو نو درې اعتراض وکړو وی دا سید نو بیا دې مونږ نه منو په مونږ باندې عذاب راولا نو الله وی عذاب په وخت را دي خیر به مخه پکې ګیراب شي در باندې لكل اجل د پاره د هرې نیټه کتاب یو وخت مقرر دی کتاب لیکل شوی وخت مقرر دی په هغه باندې به در باندې عذاب راشي يم الله ما یشاء نو دوی بل اعتراض سالورا میتراز ویزنو چه مون کافر یو او دار سدی کلیشیوی دینو مون بس کو جهنم تزنو بیا تا مون تا دعوتونه ستراکه نو الله و یم الله ورانی الله تعالی خط میتاوی الله تعالی ما یشاء او غت اراده وشی و یثبتو او کلک فریدی بعضی سیزنا کلک فریدی بعضی ورانی دا دا غسرت دویم تک دا یو تقدیر دے نو دا تقدیر دا ملائکه سره چه کم پلاس کی دے پاغی کے ساتھ نمونه کده کافرانو په فهرست کی وی اللہ تعالی ته ورانو لسی البته یو بل کتاب دے و عنده ام الكتاب او اللہ تعالی سرا اصل د کتابونو دے اللہ سرا اصل د کتابونو دے اغی کی نورانیگی نو تقدیر علماء وی دو قسم دے کنا یو مبرم دے ایو معلق دے مبرم تقدیر کے بدلون ناراضی اغا بالکل پخپل زای ولار د تفسیر ته لیکلی دی خو اغا خاص د اللہ سرا راغی علم چاته نشته دے ایو تقدیر د فرشتو سرا دے نو اغا فرشتو والا کے مخ او اس بات راضی بعض شی ته کله اوران کی کله پک بیا برقرار نو هغه شان ته الله تعالی کی یو مانت دی دادا امام غزالی کتاب لیکلی په اصول فقہ کی المستصفا هغه دی دا کی معنی کوي یم الله ما یشاء اوران ی الله تعالی هغه چی خوښی شي څه شی دی وای من الشبهات الشرکیته هغه شرکی شبهات د خلقو د ذهن نه لری کی او هغه توحید طرف ته سو کی هدایت کی و یثبت او بعض لک فریدی و عنده ام الكتاب او الله سره دے اصل دے کتابونو اصل دے کتابونو اگر تقدیر مبرم دے اگر الله سره دے او لوح محفوظ و اما نرینک بعض الذی اس تسلی ور پی رسول الله صلی الله علیه وسلم تا چه خفا کی گا ما کہ تو اچ دی ما نمنی عذاب تے اول ناراضی الله و اذا خیر دے دو پی عذاب را ولم خوستا دی دل ضروری ندی و اما نرینک او کہ چرتا او خو مونگا تا تا بعض الذی نعدهم بعض اگر عذاب مونگے دی سر وعدہ کو نفتراہ جزا مقدرہ دے ان نفتراہ تبے اوینی او نتوفینک یا مونگا تا وفات کو نو چه وفات مکڑی نو قیامت کی دیووی نی ایت خبر ندا خو عذاب را استل ستاکار ندی ستاکار تدی فا انما علیک البلاغ یقینا پتا باندی رسول دی تبی صرف ورطا رسی و علینا الحساب او بیا پا مونگ باندی دی حساب حساب و سر مونگا کو تا سر دغا نشت دی اولم یلو انا نقتل اردنا کسوا من اطرافها دا اس سکی دا اس دا دینا پس تخویف ورکی دنیاوی تخویف خواه اولم یرو آیا گورینا دا خلق و دا کافران انا نقتل اردا چه مونگ رازو زمکتا سنگ رازو ورطا نن قصوها را کمو دا زمکا من اطرافها دا اطراف لدینا دا زمکا دا سرا کمو خواه خوشوی والله يحكم لا معقب لحكمه الله تعالى فیصلہ کئی او نشتر رستو کون کے فیصلے دا اللہ لرا حصو کی نشتر رستو کولے وہو سریع الحساب او اگا اللہ تعالی ذری حساب کون کے دے وزمک سنگ را تنگی گی را لنڈے گی نیو پا پخوانی جاہلان شاہران دو وغیب یو سقی صد زاننا جوڑ اکرا دا سی ویات ترجمہ بے اخپل اکرا خود زاننا ناغیب کی وی وی چھے او یا لکه سندونه پر رمضان ګټه ټکر خوري او دا مار دې لکه سر خوري وې د زمکه نګیر چې اخیره مار راتاو دی او هغه مار چې کوم دنه د خپل لکه یې غسر خوري نورو راغونډیږي او غزمکه راتنګیږي دا څه خبره ده دا نه ده انا نقتل الارض ننقصها من اطرافها دې کې دوه معنی علما وکړي دي یو دا چې مونږ زمکه ترازو دا غي اطراف نه مونږ راکمو دا غي برکات ختمي نو برکتونه دې کنه تاسو مونږ وګورو په دې خپل ژوند کې لس کالا مخ که کم برکات و اغوز نیش تره شل کالا مخ که چکمو مشاران چکمی خبری که یا برکات لارد ختم شو نو دا برکتون ختمی دل دزمکی دی یو معنی دارا دویم معنی وی دارا چه دا کفارو تا تخویف ته که و کافرانو منگ دی مسلمانانو تا بغلبه ورکو نو نن قصو ها منگ بدا دا کفر زمکرا کمون من اطرافی ها دا گیر چا پیرانا نو که مسلمانان غالبه کیگی دا کفر زمکر کمیگی دارالحرف کمیگی دارالاسلام سیوا کیگی دا مانا دا دریم مانا پکی چاکر دا آغا دا آغم سی دا خوالبت آغا مانا ندا آغا یو مقصد دے دا آیات دا غا دے بلکل آغا شان کیگی مصداق گرد خو مانے ندا آغا دا را چه نعت الارض ننقصها من اطرافها بموت العلماء والصلحاء صلحاء او عالمان خلص که پزمکا که مرکیگی نو فدی سر پزمکا که کمی رازی برکاتو که کمی رازی بلکل دا سی خبر دا والله یحکم لا معقب لحکمی وو سریع الحساب وقد مکر الذین من قبلهم اوز تخویف دل ورکی چه گور دا خلق دینا تردیتا وی تخویف به ذکر الاقوام سابقا مخکنی قومون می تبا کرو دیبم تبا کم دامات سگران ندی وقد مکر الذین من قبلهم او یقینا چل کرو آکسانو چه مخکر دوینو سم کرون کرو دا انبیاء و دا پیغمبرانو پا مخالفت کی نفل اللہ المکر جمیعا دا اللہ پا اختیار کی دی چلو نٹول طول چلو نا دا اللہ پا اختیار کی دا مطلب مطلب دا دے چه دا دی جزا اللہ سرشتا دے دا دی سزا اللہ سرشتا دے اللہ وی ما تبراش یعلم ما تکسب کل نفس پوئی گی اللہ تعالی پا آرغ سبانی چه کئی ہر یو نفس وسیعلم الکفار او درد چه پوئی بچی کافران لمن عقبت دار چا دا پارا انجام دا کور رستنی دے سب پتا گو لگی دا علتا کی چه دا اخیری انجام بدا چا خطی گی خوا اس پا آخر کی و تا اس بات تا رسالت کئی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ تعالی رسول دے او پا غیبان گوائی پیش کئی نو یو پلا کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم دا اللہ شہادت او دویم نمبر شہادت دا چا دے دا علماء دے خوا دا دو دکر کئی و یقول الذین کفرو و یا کسان چه کافران دی لست مرسلا نی ترسول نی منتانا منو لن اعتراض کلو کی کل تفسیری اعتراضات کی کل لن کی قل ورت ہوا ہے کفا باللہ شہیدن کافی دی اللہ تعالی گوا بینی فمین زما کی و بینکم فمین ستاسو کی علا نبوتی و رسالتی زما پا نبوت و پا رسالت باندے او شہادت ترشو چی دیوی سنگ شہادت بی ویدہ کتاب کے شاہد دکنا تاثر دی کتاب مقابلہ نشی کولے نو معلوم دا چی دا مخلوق کتاب ندے چی دا مخلوق ندے او دا دا خالق کتاب وی چی ترسولی نو بس لہذا دی که دروغ نشت دے و من عنده علم الكتاب او گواه کافی دے گواه فدی باندے من اغا سوک عنده چی اغا سر دے علم الكتاب علم دا کتابونو پخوان پخوانو یعنی پخوانی علما چې کم خو علما دي هغه ته گواہی کوي چې اودا د الله رسول دی یو یا من عنده علم الكتاب بعد وی الله دی هغه سره د ټولو کتابونو علم دی الله تعالی دا د دیم صفات شو نو بس بیا دا څه دی یو گواہی دا د دیم صفات شو ها تر دې پوری دا سوره تیرہ اجو سورت رعد کو پنزو بابونو بانے مشتمل ہو او پر سورت رعد کی دغا چکم دے دعوت سوا لہو دعوت الحق پوش اللہ تعالی لرا بلنا حق دا مدد غواڑی دے یو اللہ نے غواڑی دا اللہ تعالی نہ ماتیوا د بلچانہ مدد مغواڑی وجہ صدا دلائل پہ پیش کل اللہ درتے ہوئی زکا خالق ذیم اللہ الذی رفع السماوات پوش اغاولنا اگے کی او اغا دلائل پیش کل وی اسمان ما پور تکڑے دے از مکا ما قرا کړی دا وہ الذی مد الارض وفی الارض قطع متجاورات از مکه کیدا مختلف ټوکړي ما پیدا کړی دی نو خالق زیم لہذا معنی غواړي بیا وی عالم زیما الله یعلم ما تحمل کل انسا سواء منکم من اثر القول ومن جهر به عالم الغیب والشهادة الكبير المتعال عالم الغیب زیم ما ته پته لګی چې څوک دعا کوي ما نه کذ لری مو کني دی دانش ته زه هر چاته نږدې ما زموږه आवाज اورما نو ما نه غواړي بیا یو له دعوت الحق بیا دا غی نه پس وی چې متصرف زیما ها زمانه غواړي او هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ګور ور یذ ذا اړم راړم تصرف پکې ځکوم لہذا زمانه غواړي بیا وی حفاظت کوون کې د مصیبتونو نظیم له معقبات من بین یدیه ومن خلفه يحفظونه من امر الله حفاظت کوون کې دین لہذا له دعوت الحق بیا وی مسجود زیما سجدی ما تکیږي ولله يسجد من في السماوات والارض طوعا وكرها وذلالهم بالغدو والآصال لهذا زمان غواري بيوي رب ده طول مخلوق زيم قل من رب السماوات والأرض قل الله رب زيمان له دعوة الحق صحيح بيوي ده رزق فراخ قول وتنقول دان زمان فلاس كده الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر چه ذر رزق وتنقوم وكلاوم له دعوة الحق لهذا زمان غواري بيوي چه غوري أفمن هو قائم على كل نفس ده هر نفس نگرانی زکوما اغا تا سزا زور کوم اغا تا سزا نزبچ کوم نو لہو دعوت الحق اغا تا فارا بلن حق دا پا دی سرز بانی سورت تو لاو چلی دو دا دعوی ثابتولا پا دوئے میں اس کی اس بات کا رسالت کو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح شوا پا دی سورت کی امتیازاتو ذکر درعت فرشتی فکر آغے ویسبح الرعد بحمدی مختلف انواع دلائل پا ذکر شو مثالون پا ذکر شو پیندو تقریبا اغا مثال نے ذکر کل د پار د فرق ثابت اول د کفر او د اسلام او د مسلمان او د کافر دای در ذکر کل شهادت د الله تعالی ذکر کا او د اهل العلم ذکر کو پر رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې سورت ختم شو حاصل د سورت د اولی سیراوت لا اله الا الله او د دویمی سی د حاصل لاوت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا تر دې پورې شو دا ختم شو سورت رعد